ब्रह्मदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। कांडोशाखीय बृहदारण्योपनिषद द्वितीय अध्याय चतुर्थ ब्राह्मण के द्वादश कंडिका के ऊपर विचार चल रहा है। भाष्य टीका चल रही थी जिसमें एक क्रोड़ पत्र आ गया, माने भारतीय आ गई। एतेभ्य भूतेभ्य समुत्थाय तान एव अनुविनश्यति प्रत्यसंज्ञा नास्ति नास्ति प्रत्यसंज्ञा नास्ति ऐसा आएगा। तो इन भूतों से मैंने भाष्यकार ने अर्थ किया है थूल शरीर सूक्ष्म शरीर और पंच विषय बाहर का, तो भूत शब्द का अर्थ ऐसा किया है। इन भूतों से माने ये भूत की उत्पत्ति जब हो जाती थी तो आत्मा भी उत्पन्न हुआ जैसा लगता है। जैसे जल पात्र में जल भर दिया गया तो सूर्य भी पात्र में दिखता है, भासता है। सूर्य गगन में होता है, भासता है, वैसे आत्मा यहां भासने लग जाता है। और इनके उपाधि के हटने पर वो आत्मा भी अपने रूप में रहेगा, औपाधि रूप में रहेगा। न प्रत्यसंज्ञा अस्ति, यह है तात्पर्य इसका। और ये तीन प्रकार के भूत भूत एतेभ्य भूतेभ्य का भाष्यकार ने तीन प्रकार का भूत अर्थ किया, इनसे इनसे उत्पत्ति में आत्मा भी उत्पन्न हुआ जैसा लगता है, संसारी तो का अनुभव करता है। और इनके नाश होने पर आत्मा भी नष्ट हो गया जैसा लगता, वास्तव में नष्ट नहीं होता, स्वरूप नष्ट नहीं होता, उपाधि जन्य जो था वो नाश हो जाता है। जैसे तालाब के पानी सूख जाने से सूर्य का प्रतिबिंब भी नष्ट जैसा लगता है, किंतु बिंब रूप से भय प्रतिबिंब काल में वो बिंब ही था, बिंब से अतिरिक्त नहीं था, प्रांति हो गई थी। ठीक इसी प्रकार भाष्यकार ने कहा, किंतु भाष्यकार कहते नहीं नहीं, भूत शब्द का था, इन भूतों का अंतिम विलय जहां होता है भूत शब्द का से हो जाता है। अविद्या माने कार्य का विलय करते करते करते जाते हैं, तो मूल कारण है अविद्या है, बीज वही है। और भूत शब्द का अर्थ भाष्यकार इसको बोलना चाहते हैं, सभी भूत है ये बोलना चाहते हैं। ठीक है, माने तीनों भूतों को जीविका देने वाली अविद्या है। यदि अभी अज्ञान न हो तो इतने न भूत नहीं रहेंगे, यदि वृत्ति ही न हो तो घट आदि नहीं हो सकते। तो भाष्यकार ने तीन भूत अर्थ किया था, थूल शरीर सूक्ष्म शरीर और पंच विषय बाहर के विषय कहा, वो अविद्या के कार्य हैं। तो वाचारमण विकारो नामधेन मृतिका इतने सत्य में लग जाएगा, अविद्या ही है वो। तो भाष्यकार अविद्या रूप से लेना चाहते हैं। हमें शरीर भी प्रिय है, इंद्रिया भी प्रिय है, विषय भी प्रिय है, तीनों प्रिय है। हमें शरीर में आसक्ति है, थूल शरीर में, इससे अधिक आसक्ति इंद्रियों में होती है। जब कोई आपदा हमारे सामने आ जाती है तो हम आंख बंद कर लेते हैं बचाने के लिए, ऐसी स्थिति आ जाए आंख बचाने, माने इंद्रियों में ज्यादा आसक्ति हमारी है। इंद्रियों की अपेक्षा भी पूर्व जो भुक्त विषय है ना, वो हमें वर्तमान विषय में प्रेरित करने वाले भुक्त विषय है। उसका आगे अतिग्रह शब्द से कहेंगे आगे जाकर के, तृतीय अध्याय में अतिग्रह शब्द आएगा। विषयों को अतिग्रह कहा है, इंद्रियों को ग्रह कहा, उनके विषयों को अतिग्रह कहेंगे। तो क्यों पूर्व भुक्त जो विषय है ना, उसका स्वाद हमने जो लिया है विषयों का आस्वादन है, आगे इस विषय में प्रेरित करने वाले वही होते हैं। प्रातःकाल भोजन किया था, स्वाद मिला था, सायंकाल के लिए तैयारी करता पहले से ही, भुक्त विषय आगे वर्तमान विषयों में प्रेरणा देने वाले होते हैं, जिससे में शक्ति बहुत ज्यादा है। स्थिति जैसा कल बोल रहा था ना, 3G 4G और 5G आजकल जो चलते हैं, यही तीन है। 3G के स्थान पर थूल शरीर है, 4G के स्थान पर सूक्ष्म शरीर है, 5G के स्थान पर विषय है, भुक्त विषय, ऐसी विषय है। स्थिति। और जैसे तीन जीवियों को चलाने वाली वाईफाई है, इसी प्रकार अविद्या है इनको चलाने वाली। अविद्या के बिना होते नहीं, भूत चलते नहीं है, ना थोल शरीर रहेगा ना सूक्ष्म शरीर रहेगा। तो इनका नाश करने के लिए क्या करना पड़ेगा, गुरुजी पिताजी माताजी के वचनों को पालन करना होगा। ये स्थिति है, पहले जमाने में गुरुजी पिताजी माताजी होते थे, अब जी दूसरे में लग गई, अब 3G 4G 5G जी उधर चले गए, पिताजी नहीं माता फादर मदर हो गए, ऐसी स्थिति आ गई। गुरु जी को टीचर कहाँ है, अब जी कहाँ लगता, वहां जी इधर आ गया, कहाँ 3G 4G 5G में आ गए, ऐसी स्थिति हो गई। तो इनके अगर नाश करना चाहते हैं, अभाव करना चाहते हैं, तो गुरु जी पिताजी माता जी की आज्ञा का पालन करना होगा, जो कहेंगे उसको मान के चलना होगा। क्यों, सबसे पहले माँ होती है गुरु। बचपन में छोटी अवस्था में माँ सिखाती है हमें, ऐसा करो ऐसा करो, अपने साथ मंदिर ले जाती है, अमुक करती है, संस्कार देती है। माता गुरु होती है सबसे पहले, और थोड़ा बड़ा होने के बाद माता के बाद मानना छोड़ देता है बालक, तो पिता का फटकार चाहिए उसको, पिता के फटकार से ठीक रहता है। आगे गुरु को सौंप देते हैं, गुरु का शासन मिलना चाहिए उसको, उपदेश मिलना चाहिए, तब व्यक्ति सही होगा, कभी बिगड़ेगा नहीं। जो माता वाला हो, पिता वाला हो, गुरु वाला हो, कभी बिगड़ने वाला नहीं। कहा भी है नीति शास्त्रों का, लालयेत पंचवर्षाणी दशवर्षाणी कालयेत प्राप्ते तो षोड़शे वर्षे पुत्रम मित्र वदाचरित, ऐसा आया है। 5 वर्ष तक बच्चों को प्यार करना चाहिए पुत्र को, लाल है प्यार दे। ताड़े 10 वर्षाण काले, 5 से लेकर के 15 वर्ष तक जो 10 वर्ष हैं, यहां बिगड़ने की संभावना है, यदि वहां बिगड़ जाता है तो आगे बिगड़ेगा। हाँ, तो 6 साल से लेकर के 15 साल तक बिगड़ने की संभावना हो जाती है। जैसे ताड़ा ना करे तो माता की सुनेगा नहीं, पिता के चाहिए, वहां पिता गुरु चाहिए, पिता का फटकार। लाल एक 5 वर्षाणी 10 वर्षाणी ताड़ एक 15 वर्ष हो गए, 5 वर्ष पालन करना और 10 वर्ष ताड़न करना। प्राप्त है तो 16 वर्ष है, जो 16वां वर्ष का होगा उसके बाद डांटना फटकारना नहीं, पुत्रम मित्र बना चाहिए, पुत्र को मित्र के समान आचरण करे, ऐसा नीति शास्त्र में आया। तो जिस व्यक्ति को माता का प्यार, पिता का फटकार, गुरु का शासन नहीं मिला, कोई कोई काम नहीं रहता, किसी काम का नहीं होता। ये आगे चतुर्थ अध्याय में आएगा, जो सदाचार्य ब्राह्मण में याज्ञवल्क्य जी जनक को पूछेंगे, किसी से आपने कुछ लिया हो तो बताओ, प्राप्त हो आपको बताओ। बोले बोले जितवा शैली ने ऐसा बताया था, अमुकने ऐसा बताया, सदाचार्य 6 आचार्यों की चर्चा करते हैं। तो याज्ञवल्क्य जी कहते हैं बिल्कुल जैसे माता वाला होगा, पिता वाला होगा, गुरु वाला होगा, जैसा बोलता है वो व्यक्ति सही हो जाता है, तीनों के द्वारा झूठ कपट नहीं करेगा, सही सत्य बोलने वाला होता है। जब तीनों के द्वारा अनुशासित व्यक्ति होगा, जैसा बोलता है वो, जितवा शैली ने ऐसे ही कहा आपको, सही कहा, ऐसे याज्ञवल्क्य जी अनुमोदन करते हैं। माता तो सबकी है, माता के बिना तो कोई होता नहीं, क्योंकि फिर मातृवान शब्द आता है, मातृवान वही है जो माता से संस्कार पाया हो। पिता भी सबके होते हैं, किंतु पितृवान वही होता है जो पिता से संस्कार पाया हो। और गुरु सबके ही होते हैं कोई न कोई, किंतु गुरुवान वही होता है जो गुरु से वैदिक संस्कार पाया हो, अध्यात्म संस्कार पाया हो, तो गुरु वाला मान जाता है। तो बचपन में माता का प्यार और थोड़ा 5 साल के बाद में पिता का फटकार और आगे गुरु का अनुशासन में जो गया होगा, कभी बिगड़ने की संभावना नहीं है, स्थिति है। तो स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर आदि को यदि अभाव करना चाहते हैं आप, तो इन तीनों का मंत्र चाहिए हमें, मानी उनके बताए हुए रास्ते में चलेंगे तो यही होगा। क्या गुरु क्या रास्ता बताएंगे, अध्यात्म गुरु, आत्मज्ञान की चर्चा करेंगे, तो अपना सच्चिदानंद घर स्वरूप विज्ञान के द्वारा उस अविद्या का नाश करने पर ये स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर विषय कुछ भी नहीं रहेंगे, कारण नाश से कार्य नाश होता हो जाएगा, स्थिति है। इसलिए अविद्या ही मूल कारण है, इसलिए भूत शब्द का अर्थ अविद्या ही है। भाष्य वार्तिकार ऐसा बोलना चाहते हैं, बहुत मार्मिक बात है, समझने की बात है, ये कहना है। वार्तिक में कहते हैं एतेभ्य भूतेभ्य इत्यादि एतेभ्य भूतेभ्य समुत्थाय तानेव अनुपजस्यन्ति। ये भाष्यकार ने अर्थ किया भूत शब्द का अर्थ तीन प्रकार के भूत कहा था, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, पंच विषय। वार्तिकार कहते हैं वार्तिकाचार्यस्तु एतेभ्य भूतेभ्य इत्यादि अर्थांतरम आहु। वार्तिकाचार्य एतेभ्य भूतेभ्य समुत्थाय आदि का विषयांतर कहते हैं, भाष्यकार ने जैसे कहा वैसे नहीं कहते है, वही आ जाता है। माने भाष्यकार कार्य को लेकर बोले ये कारण में चले जाएंगे, कहां जाएंगे, कारण को पकड़ेंगे तो कार्य अपने आ जाएगा। वार्तिकाचार्य अस्तु एतेभ्य भूतेभ्य इत्यादि अर्थांतरम आहु विषयांतर कहते हैं। तथा ही तेज संबंध आसाद्य यथांब खिल्य तामगात तथैवा ज्ञान भूतेभ्य पर क्षेत्र जताम व्ययौ कार्यात्मा पचय गच्छन यत्र निष्ठां निगच्छति तानि भूतानि विद्येति प्राउस्ते त्रयंत निष्ठिता परः कारण कार्येभ्य आत्मा पूर्णत्व कारणात् एतेभ्यो विद्या भूतेभ्य कार्य कारणतामगात यतो विद्यैव तदेद्धेतु तच्चित्ता तदुच्छित्तावतो न सन् कार्यकारण भेदोऽयं ब्रह्मास्मीति प्रबोधतः तस्मिन् द्वस्ते संबोधात् केवलैकात्मशेषतः विशेषसंज्ञा नास्त्यस्य पूर्ण प्रज्ञप्ति मात्रतः अविचारित सिद्धीनि यान्य विद्येति विद्येत्यवाद्दिशम् एतेभ्यो हेतुभूतेभ्यो भूतेभ्यो कार्यकारणः कार्यकारणवद्रूपं समुत्थायेति शब्दते अविद्या संगतेरस्य जायते एकरूपमान चेतना चेतना भास आत्मनात्मत्वलक्षण कार्यकारण रूपेण मिथोपेक्षाश्रयं तमः कार्यकारणतां यातः आत्मा प्रेमं तमोवशात् स्वाभासैर्बहुतामेति मनो बुद्ध्यादिपाधिभिः तमो हेतु समुत्थानं न व्यग्मित्तग्रहात्मकं मिथ्याज्ञानम् विद्याज्ञानं तमः कुर्यात् कुर्वत् इद्रिक एव करोति तत् अविद्याकार्य बुद्धिस्त प्रत्यग आभास रूपवत् बुद्धेत्यादि समुत्थानं भण्यते परमात्मनः श्रोता प्रष्टेति रूपस्य तथैवेन्द्रिय वृत्तिभिः दुःखी गौरोदिजस्येति शरीरोत्थानतः परः धनी गोमान्दरिद्रो वा धनाद्यर्थात्मसङ्गते अतद्वानपि सम्मोहात् यथोक्तात्मकताम अगात। ये वार्तिकार बोलते हैं। वार्तिकार तेज संबंधम आसाध्य यथा अंब खिल्यताम अगात। यथा अंब माने जल, जिस प्रकार समुद्र का जल अंब अंबस शब्द होता है, अंब अंबसी अंबांशी ऐसा अंबस सकार अंब शब्द है। तेज संबंधम आसाध्य यथा अंब खिल्यताम अगात, यथा अंब तेज संबंध आसाध्यात तेज के संबंध प्राप्त करके, सूर्य के तेज प्रकाश को प्राप्त, किरण को प्राप्त करके समुद्र का जल डल्ली भाव को प्राप्त हो गया, कठोर भाव को प्राप्त हो गया, जल है वो किंतु औपाधिक है, जो काठिन्यपना है औपाधिक है, तेज के संबंध से हुआ है। अगर तथैव अज्ञान भूतेभ्य पर क्षेत्र के नाम वायु, इस प्रकार अज्ञान रूपी जो भूत है, अविद्या रूपी भूत, अज्ञान रूपी भूत से परमात्मा क्षेत्रज्ञता को प्राप्त हुआ है, जीवात्मा भाव को प्राप्त हुआ है। अज्ञान के संपर्क से परमात्मा है किंतु जीवात्मा रूप से दिख रहा है। ठीक वार्तिकार का कहना है कार्य, हाँ वो अविद्या क्या चीज है कहते हैं, क्या है अविद्या कहते हैं, कार्यात्मा अपचय गच्छन यत्र निष्ठां निगच्छति तानि भूतानि अविद्येति प्राउस्ते त्रयंत निष्ठिता। वही भूत कार्यात्मा तो कार्य स्वरूप है ना, जैसे अंतिम कार्य से शुरू करना, एक कार्य को लेना उसको उसके कारण में लय करेंगे, फिर उसको उसके कारण में लय करेंगे, करते करते करते अंतिम में जाकर के अविद्या में लीन होना, एक होना है, यही कहते हैं कार्यात्मा जो कार्य स्वरूप है, पंचीकृत जो भूत है ना, जहां जाकर के परिदृष्ट आगे जाना संभव नहीं होगा, जो स्थान है उसी को अविद्या शब्द से कहा जाता है। कार्यात्मा में भौतिक पदार्थ से शुरू करना, उसके बाद पंचभूत आएंगे, फिर अपंचीकृत भूत आएंगे, ऐसा करते करते जाके जो महाकारण होगी अविद्या, यही है कार्य आत्मा माने कार्य स्वरूप, जो भौतिक पदार्थ से आरंभ करना, अपचया गच्छन वृद्धि भाव अपने ह्रास भाव को जाएंगे, कारण भाव विलीन होते जाएंगे, कार्य स्वरूप जितने इस कार्य को उसके कारण में लेकर उसको उसके कारण में लेकर ऐसे करके जाएंगे। जैसे भौतिक पदार्थ को पंचभूतों में लय करना और पंचभूतों को अपंचीकृत भूतों में लय करना और अपंचीकृत अविद्या में लय करना, इस तरह संक्षेप में बता रहा हूं। चाहे भी अंतिम परिणाम जो कार्य रूप में होगा वहां से शुरू करके उसका कारण कारण करके अंतिम कारण जो होगा उसी को अविद्या शब्द से कहा जाता है, कहते हैं कार्य आत्मा जो कार्य स्वरूप है। अपजय गच्छन, उपजय नहीं अपजय है, कैसा ह्रास को जा रहा है जाते हुए, यत्र निशान निगति, जहां कार के स्थिति प्राप्त कर लेते हैं, जहां जाकर अंतिम स्थिति हो जाते हैं, अंतिम कारण जो होगा वही अविद्या है, वही ज्ञान है, निगच्छत जाते हैं। तानी भूतानी अविद्यति, उन्हीं भूतों को अविद्या कहा जाता है। जब भूतों का लय होगा तो भूत रूप में रहेंगे ना अंतिम में, अविद्या रूप में, उन्हीं को भूत शब्द से कहा, एतेभ्य भूतेभ्य, यहां भूत शब्द से उसी को कहा है इस कंडिका में, एतेभ्य भूतेभ्य समुत्थाय तानी व अनुपनिषति का, ये भूत शब्द से इसको लिया, अविद्या को लिया है, ये बात विकार कहते हैं। अविद्यति प्राउस त्रयंत निश्चिता, तीनों का जो अंत है ना, तीनों वेदों का अंत उपनिषद, उपनिषद में जो परिनिष्ठित व्यक्ति हैं, उपनिषद जिनके साक्षात्कार है, हस्तामलकबद्ध है, वो लोग ऐसा मानते हैं, वेदांत में जो परिनिष्पन्न व्यक्ति हैं वो ऐसा कहते हैं। भूत शब्द का अर्थ वो होता है कौन, कार्यात्मक अपचय होते होते होते जहां जा करके एक स्थान में रुक जाते हैं, जहां जाके जाने की कोई जगह नहीं होती है, ठोकर मिल जाता है जहां जाने के बाद, कार्य स्वरूप अंतिम कारण में लीन होना, अंतिम कारण वही अविद्या, उसी को भूत शब्द से कहते हैं। त्रयंत निष्ठा माने वेदांत में निष्ठा रखने वाले जो हैं, माने वेदांत में जिनकी स्थिति है, वेदांत का पकड़ है जिनको, वो लोग ऐसा कहते हैं, गुरुजन ऐसा मानते हैं। अविद्या को ही कहा भूत शब्द से, एतेभ्य भूतेभ्य समुत्थाय वही है, ये वार्तिकार का कहना है। पर कारण कार्येभ्य आत्मा पूर्णत्व कारणात्, एतेभ्यो विद्या भूतेभ्य कार्यकारणाम अगात, कार्य कारणेभ्य पर आत्मा, कार्यकारण भाव जो संसार का स्वरूप है ना, उससे अतिरिक्त है आत्मा, पर अतिरिक्त, कारण अविद्या है, कार्य भूतादि है, इनसे अतिरिक्त जो आत्मा है शुद्ध आत्मा, पर कारण कार्येभ्य आत्मा पर, क्यों पूर्णत्व तो कारण आत्मा को पर क्यों कहते हैं, कार्य कारण भाव से अतिरिक्त, कार्य कारण भाव परिच्छिन्न होते हैं, आत्मा पूर्ण है, पूर्ण है इसलिए कार्य कारण भाव से अतिरिक्त है, पर है पूर्णत्व तो कारण आत्मा, कार्य कारण पर कार्य कारण भाव से आत्मा पर है, कार्य कारण भाव में आत्मा नहीं है, उसे अतिरिक्त है आत्मा, क्यों पूर्ण होने से आत्मा पूर्ण है, व्यापक है। एतेभ्य अविद्या भूतेभ्य कार्यकारणमगात, तो आत्मा जो कार्यकारण भाव को कैसे प्राप्त हो गया, कार्यकारण भाव से अतिरिक्त आत्मा, कार्यकारण भाव को कैसे, एतेभ्य अविद्या भूतेभ्य, ये अविद्या रूपी भूत के कारण से कार्यकारण भाव को प्राप्त हुआ है, मान्यता आ गई अज्ञान के कारण, अज्ञान से संबंध के कारण से शरीर इंद्रियादि भाव में कार्यकारण भाव में आ गए, इससे कार्यकारण भाव से अतिरिक्त आत्मा क्यों पूर्ण है, वो कार्यकारण भाव से अतिरिक्त होता हुआ भी अज्ञान के कारण कार्यकारण भाव से दिभास रहा, जीवत्व रूप में भास रहा जा, कार्यकारण भाव संसार रूप में आत्मा ही तो इस रूप में दिख रहा है, ये स्थिति है। ये तो विद्या तद हेतु उच्छित्तावत तद उच्छित अतो न सन, उच्छित्ता अतो उच्छित अतो न सन, कार्यकारण भेदोयम ब्रह्मास्मृति प्रबोधता, ब्रह्मास्मि इति प्रबोधता, अहम ब्रह्मास्मि ऐसा ज्ञान के द्वारा, ब्रह्मास्मि इति प्रबोधता, ये तो अविद्या तद हेतु, कार्यकारण का कारण भाव का कारण क्या है, अविद्या, अविद्या के कारण ये आत्मा को कार्यकारण भाव में लाने का कारण क्या, अविद्या ही है तद हेतु, आत्मा को जो कार्यकारण भाव में ला रहा है अविद्या के साथ संबंध होने से हुआ है, तद हेतु माने ये कार्यकारण भाव को आत्मा को प्राप्त कराने के हेतु है अविद्या, अविद्या तद हेतु, ब्रह्मास्मित प्रबोधता, अहम ब्रह्मास्मि ऐसे ज्ञान के द्वारा, तद उच्छित अविद्या उच्छित, अविद्या के उच्छेद हो जाने पर, क्यों अविद्या के कारण से आत्मा कार्यकारण भाव भास रहा था, किंतु अहम ब्रह्मास्मि ज्ञान के द्वारा ब्रह्मास्मि प्रबोधता ऐसे ज्ञान के द्वारा या तद हेतु उच्छित्त, वो जो हेतु है अविद्या है उसके उच्छेद हो जाने पर, अविद्या के नाश हो जाने पर। अतो नसन कार्यकारण भेदोयम, अयम कार्यकारण भेद नसन, फिर उस काल में कार्यकारण भाव भी नहीं रहेगा आत्मा में। जब अविद्या के कारण से कार्यकारण भाव दिख रहा था, भास रहा था, किंतु अहम ब्रह्मास्मि ऐसे ज्ञान के द्वारा अविद्या का नाश हो जाने पर कार्यकारण भाव नहीं रहेगा आत्मा, अपने स्वरूप में रहेगा। तस्मिन् द्वस्तेत संबोधात केवल एकात्म शेषता विशेष संज्ञा नास्त्यस्य पूर्ण प्रज्ञप्ति मात्र। तस्मिन् द्वस्ते माने कार्यकारण भाव को ध्वस्त होने पर, कार्यकारण भाव को ध्वस्त करने के लिए क्या करना पड़ा, अविद्या ध्वस्त करना पड़ा। अविद्या ध्वस्ति का साधन क्या है, अहम ब्रह्मास्मि ज्ञान। अहम ब्रह्मास्मि ज्ञान के द्वारा अविद्या का नाश होने पर कार्यकारण भाव नहीं रहा, कार्यकारण भाव समाप्त होने पर माने आत्मा क्या स्थिति हो जाती है। तस्मिन् द्वस्ते माने कार्यकारण भाव के ध्वस्त हो जाने पर, जो कार्यकारण भेद है उसके ध्वस्त हो जाने पर, अथवा संबोधात ज्ञान होने से, अहम ब्रह्मास्मि ज्ञान से केवल केवल एकात्म शेष होता, केवल एक आत्मा ही शेष रहेगा उस काल में, कार्यकारण भाव नहीं रहेंगे, आत्मा ही शेष रहेगा। इसका मूल कारण अविद्या का नाश कर दिया है, तो मूल कारण जाने के कारण से कार्यकारण भाव नहीं रहे, संसार नहीं रहा। तो अविद्या के कारण से कार्यकारण भाव आत्मा में भासता था, कार्यकारण भाव न रहने पर आत्मा केवल अकेला हो जाएगा, ये मुक्ति अवस्था ऐसी हो जाती है। विशेष संज्ञा नास्त्यस्य पूर्ण प्रज्ञप्ति मात्र, उस काल में विशेष संज्ञा इसकी नहीं होती आत्मा की, अहम असौ इत्यादि नहीं होगा, मैं वो ऐसा भेद नहीं, भेद चला गया, कार्यकारण भेद चला गया, भेद भेद चला गया, क्यों, अविद्या के नाश के द्वारा। इसलिए उस काल में विशेष संज्ञा नहीं रहेगी आत्मा की, स्वरूप है विशेष संज्ञा नहीं है, देवदत्त आदि नाम नहीं होगा। विशेष संज्ञा नास्ती अश्य माने आत्मा, इस आत्मा का उस काल में क्यों, अविद्या के नाश के द्वारा, अहम ब्रह्मास्मि ज्ञान के द्वारा अविद्या का नाश, अविद्या के नाश होने पर कार्यकारण भाव का नाश, कार्यकारण भाव नाश होने पर विशेष संज्ञा नहीं रहेगी उसकी आत्मा की, विशेष संज्ञा आत्मा अकेला हो जाता है, अकेला होता है तो विशेष संज्ञा नास्ती, अश्य आत्मा ना विशेष संज्ञा नास्ती, क्यों, पूर्ण प्रज्ञप्ति मात्र, तो उस काल में पूर्ण ज्ञान मात्र ही उसमें है, प्रज्ञान घन मात्र है, विशेष नाम नहीं रहे। अविद्या क्या चीज है बताते हैं, अविचारित सिद्धि ने या अन्य विद्यवादिशम एतेभ्यो हेतुभूतेभ्यो भूतेभ्यो कार्यकारण कार्यकारण रूपम समुत्था हेतु शब्द थे। देखो अविचारी सिद्ध है, विचार काल में खो जाती है अविद्या, जब तक विचार नहीं करेंगे तब तक सिद्ध है, रज्जु में सर्प कब तक सिद्ध है, जब तक विचार नहीं करेंगे, अधिष्ठान विचार करने पर अधिष्ठान दिखेगा, अविद्या यही चीज है, अविचारित सिद्धि ने अविद्या इति, बिना विचार काल में सिद्ध होती है अविद्या, अविचारित सिद्धि ने प्रथमा के एक वचन है, अविचारित काल की सिद्धि है ये, सिद्ध वाले हैं अविद्या, सिद्धिन शब्द है और नीप लग गया बन गया तृत्व विवक्षा में सिद्धि, अविचारित काल में सिद्धि सिद्ध है अविद्या, सिद्ध वाली है सिद्धि ने, यानी अविद्या इति अबादिशम, जो अविद्या है ना अविचारित सिद्धि, ऐसा हमने कहा पहले कहते बार्तिका, हम अबादिशम मैंने ऐसा कहा, क्या कहा, अविचारित सिद्धि है अविद्या की, विचार काल में सिद्धि नहीं है, खो जाती है वो, जब विचार करने लगते हैं खो जाते हैं, जब तक विचार नहीं है तब तक अपना प्रूफ प्रकट करके बैठी है, अविद्या का स्वरूप यही है। अविचारित सिद्धि ने अविद्या, यानी अविद्या जो अविद्या है ना अविचारित सिद्ध है, इति अबाधिशम हम, इति अबाधिशम हमने ऐसा पहले कहा था, जब विचार करते हैं तो खो जाती है अविद्या, अविचार नहीं तो फैल जाती है, जब अधिष्ठान की तरफ दृष्टि जाती है तो खो जाता है, जब तक अधिष्ठान की तरफ दृष्टि नहीं किया विचार नहीं किया तो अविद्या कार्यकारण भाव आदि सब सत्य मान के चल रहा है, तब तक ये स्थिति है। एतेभ्यो हेतुभूतेभ्यो भूतेभ्यो कार्यकारण कार्यकारण रूपम समुत्थायित संगते का, वही जो अविद्या है ना उसी को कहते हैं एतेभ्यो हेतुभूतेभ्यो, यही हेतु है, एतेभ्यो भूतेभ्यो समुत्थाय तानेव अनुविंशति कारण, एतेभ्यो हेतु भूते, ये हेतु यही है, या अविद्या ही हेतु है इसका, यही कहते हैं अविद्या के या भूत शब्द से लेते हैं वो भूत। अकार्य कारण जो अकार्य कारण आत्मा है ना, जो कार्य कारण भाव नहीं हो आत्मा, कार्य कारण जैसा रूप प्राप्त हो गया इसका, ये मेरा पुत्र है मैं पिता हूं कार्य कारण भाव इत्यादि कार्य कारण भूत रूपम समुत्थाय शब्द थे ये भूते पे समुत्थाय का यही अर्थ है, मान अविद्या के कारण वह आत्मा कार्य कारण भाव को प्राप्त होता है, अविद्या के कारण भास रहा है, वास्तव में आत्मा कार्य कारण भाव है ही नहीं, जो कार्यकाल भाव के कल्पना के अधिष्ठान है वो तो ये स्थिति है कि अविद्यार काल में कार्यकाल भाव दिखता है अविद्या के कारण। एक कहा अविद्या संगत अस्य जायते नेक रूपवान चेतना चेतना भाष अनात् आत्मात्मत्व लक्षण। अरे अविद्या अस्य माने आत्मन, जो आत्मा है ना जो निर्विशेष आत्मा है उसका, अविद्या संगते अविद्या के संबंध से, जो कल्पित अविद्या उसके संबंध से, अविद्या अविचारकालीन है वास्तव में अविद्या नहीं अविचारकालीन है उसकी उसके संबंध से अविचार अविद्या संगते अष्ट माने आत्मा ना, जो आत्मा है निर्विशेष आत्मा इसका, अविद्या के संबंध से अनेक रूपवान चेतना चेतना चेतना भाष आत्मात्म लक्षण जायते, अनेक रूप पैदा हो जाते हैं अविद्या के संबंध होने से, चेतन अचेतन जड़ चेतन कर दो भाग में आत्मा भास रहा है, ये सारे कल्पना का अधिष्ठान आत्मा है, किंतु अविद्या के संबंध से चेतन और अचेतन आत्मा और अनात्मा इस रूप से आत्मा दिख रहा है, किसके संबंध से अविद्या के संबंध से स्थिति है, और अविद्या वास्तव में है ही नहीं ऐसी स्थिति है। मां या माने प्राप्त होना है ना, मां माने निषेध, जो प्राप्त नहीं होते अविद्या वही है। सुक्ति में रजत प्राप्त होता है क्या, तो वही अविद्या है, रज्जु में सर्प प्राप्त होता है क्या, वही अविद्या है, जो प्राप्त न हो माया, मां माने निषेध है मांग है वो, और या जो मां माने नहीं, जो नहीं हो उसको कहते हैं माया, ऐसी स्थिति माया या मां जो नहीं, बस अविचार ही सिद्ध है, विचार का रज्जु में सर्प अविचार ही सिद्ध है, ये तो अविद्या है, अतस्मिन तद्बुद्धि होना ये अविचार सिद्ध है स्वरूप, अविद्या का स्वरूप अविचारी सिद्ध है, उसे ऐसे अविचारी स्वरूप अविद्या से संबंध करके आत्मा, ये कहा अविद्या संगत अस्य माने आत्मा, ये जो आत्मा निर्विशेष आत्मा है केवल अद्वैत आत्मा इसका, अविद्या के संबंध से जाए अनेक रूपवान जाए थे, अनेक रूप वाला पैदा हो जाता है, जड़ चेतन रूप आत्मा अनात्म स्वरूप आदि आदि, चेतन और चेतन का आभास अनेक रूप वाला होता है, ये आत्मा अविद्या के संबंध से, ये कहा कार्य कारण रूपेण मिथोपेक्षाश्रय तम, तम जो है ना अज्ञान जो है ना दो रूप उसका है, कार्य रूप और कारण रूप दो पे अपेक्षा करके ये तम की सिद्धि है, तम माने ये अज्ञान, कार्य कारण रूपेण मिथो अपेक्षाश्रय तम कार्य का तम यात आत्मा एवं तम वशात, उसका दो स्वरूप है, कार्य कारण स्वरूप है कौन तम का, अज्ञान का स्वरूप दो है, उस अज्ञान के संबंध से आत्मा भी कार्यकारण भाव को प्राप्त हो गया, कार्यकारण आत्मा का स्वरूप नहीं है अज्ञान का स्वरूप है दो रूप, किंतु उस अविद्या के जो दो रूप वाली अविद्या है उसके साथ संबंध होने से आत्मा भी कार्यकारण भाव को प्राप्त हो गया, ठीक है। कार्यकारण रूपेण मिथोपेक्षा स्वयं तम, दो की अपेक्षा से सम सिद्ध होता है, माने अविद्या किस रूप में दिखती है हमें, दो रूप में दिखती है, अविद्या स्वयं साड़ी पहनी हुई महिला हो गया तो सामने तो दिखती नहीं, किस रूप में दिखाई पड़ती है, कार्यकाल भाव में दिखाई पड़ती है, यही है, यही रूप में दिखना है, वो जो अविद्या उसके संबंध करने से आत्मा प्रेम तमोवसात कार्यक्रम दे आता, आत्मा भी उस अज्ञान के बस से अज्ञान से संबंध होने से उसके अधीन होकर यह भी कार्यकाल भाव को प्राप्त हो गया, ऐसी स्थिति है, वास्तविक कार्यकाल भाव उस अविद्या की है किंतु आत्मा उसके साथ संबंध करने से कार्यकार को प्राप्त हो गया, ये स्थिति है। अच्छा स्वाभाषय बहुतामेति मनोबुद्ध्यादिपाधि भी तमो हेतु समुत्थानम न वेद्मित्य अग्रहात्मकम स्वाभाषय अपने आवास के द्वारा, अपने रूप से तो अनेक होता नहीं है, अपने आवास के द्वारा प्रतिबिंबादि के द्वारा स्वाभाषय वो आत्मा जो है ना अविद्या के कारण अपने प्रतिबिंब के द्वारा बहुतामेति बहुत रूप प्राप्त करता है। देवदत्त यज्ञ दत्त अपूदत्त क्या क्या नाम हो जाता है आभास के द्वारा, चेतनाभास चिराभास के द्वारा स्वाभाष है अपना जो आवास है, स्वाभाष चेतन है उसका आवास, उसके द्वारा बहुताम व्यक्ति बहुत्व को प्राप्त होता है। मनोबुद्धि आदि उपाधि भी मन रूप अपने आवास या मन बुद्धि उपाधि आदि के माध्यम से, मन बुद्धि आदि उपाधि के माध्यम से अनेक रूप प्राप्त करता है आत्मा, स्थिति हो जाती है। तो प्रत्येक शरीर में मनोबुद्धि आदि भिन्न भिन्न है, भिन्न भिन्न इंद्रियां हैं, भिन्न भिन्न शरीर है, इसके द्वारा अनेक हो जाता है आत्मा भी। इनके जो मूल कारण अविद्या उसके साथ संगति बना रखी, संबंध बना रखा है अज्ञान से, संबंध होने के कारण उसके कार्यों में अपना अपना स्वरूप मानता है उसको, ये स्थिति हो रही है। स्वाभाष है बहुताम एति अपने आवास के द्वारा बहुत रूप से बहुत रूप को प्राप्त होता है। मनोबुद्धि आदि उपाधि भी मन बुद्धि आदि उपाधि के माध्यम से बहुत रूप हो जाता है, क्यों प्रत्येक शरीर में मन बुद्धि अलग अलग, इंद्रिया अलग अलग है, प्रत्येक शरीरों में शरीर अलग अलग है, इसलिए उनके माध्यम से बहुत हो जाता है आत्मा की स्थिति। तमो हेतु समुत्थानम आत्मा के उत्थान होने का कारण क्या है, तम है, शरीर भाव में आने का कारण क्या है आत्मा को, तम अज्ञान है, तम ही हेतु है। तमो हेतु समुत्थानम एतेभ्य भूतेभ्य समुत्थाय आत्मा के यहां भूत रूप में प्रकट होना माने क्या है, अविद्या है, अज्ञानकालीन है। तमो हेतु समुत्थान तम है जिसका हेतु, जिस उत्थान का हेतु तम है, तम हेतु यस्य उत्थानस्य स उत्थान तद उत्थान तम हेतु, उत्थान का विशेषण है, उत्थान का विशेषण तमो हेतु बहुवी समास है, तम है हेतु जिसका, किसका समुत्थान माने अज्ञान है कारण जिसका, आत्मा को शरीर भाव में आने का कारण यही है उत्थान होना, तो यही इसका कारण तम है, अज्ञान है, वास्तव में आत्मा निर्लेप आत्मा शरीर में कैसे आए, कल्पना आ गई, ये स्थिति है। समुत्थान न वेद भी यदि अग्रहात्मकम कहते हैं, कैसा स्वरूप है उसका, वो उत्थान होना माने मैं नहीं जानता हूं, ऐसे अग्रहात्मक स्वरूप हो जाता है आत्मा का, मैं नहीं जानता हूं ऐसा मानता है, मैं अपने को नहीं जानता हूं, अपना स्वरूप होता हुआ मैं अपने को नहीं जानता हूं, कितना दोष है बोलना, यहां तक अज्ञान गिरा देता है, मैं अपने को नहीं जानता हूं। गुरु जी के पास जाता है ना, गुरु जी अज्ञानी हूं, अज्ञानी हुए मैं अपने को नहीं जानता हूं बोलता है, तो तम ही कारण है इसका, ये अग्रात्मक माने अपना ज्ञान का अभाव सिखाने वाला, तम ही कारण है। मिथ्या ज्ञान, मिथ्या ज्ञान है ये, मिथ्या ज्ञानम तम पूर्वत, इस प्रकार का झूठा ज्ञान ये अज्ञान कराता हुआ, तम मिथ्या ज्ञानम पूर्वत, ये तो तम है अज्ञान है, आत्मा को मिथ्या ज्ञान कराता हुआ, कैसे मिथ्या ज्ञान, अग्रहात्मक मैं नहीं जानता हूं, तम तभी कारण है इसका, मिथ्या ज्ञानम पूर्वत ऐसा मिथ्या ज्ञान कराता हुआ। उसके बाद इंद्री जैव करोति तत् आगे और भी करता है, माने बुद्धि विशिष्ट अवस्था में मिथ्या ज्ञान करा दिया, और भी करता हुआ, मैं करता हूं भोगता हूं इत्यादि भी कराता है, एक ही मिथ्या ज्ञान में कई मिथ्या ज्ञान पैदा करा देता है अज्ञान वहां, ठीक है। अविद्या कार्य बुद्धि स्त प्रत्येक आवास रूपवत, जैसे अविद्या का कार्य जो बुद्धि है उसमें स्थित हो जाता है जो आत्मा, बुद्धि में तादात्म्य हो जाता है अविद्या के कारण, अविद्या का कार्य है बुद्धि, उसमें स्थित जो आत्मा होगा एक तादात्म्य किया हुआ आत्मा, प्रत्येक आवास रूपवत माने प्रत्येक का आवास रूप वाला हो जाता है बुद्धि में, माने उस शुद्ध का आवास जैसे हो गया, ये जो शुद्ध का आवास होना जो है अविद्या कारण है इसका, मैं अग्रहात्मक रूप होता मैं नहीं जानता कहने तो बुद्धि है, किंतु अपने में मानता है अपने को मैं नहीं जानता हूं, मिथ्या ज्ञान होता है उस काल में, बुद्धि में एकात्म तादात्म्य होने पर स्थिति है। और इस पर बोधा इत्यादि समुत्थानम मनते परमात्मा, जैसे नहीं जानता हूं कहता है, बोधा भी बोलता है मैं जानता हूं बोलता है, परमात्मा को ऐसा बोला माने अज्ञाता और ज्ञाता दोनों ऐसा माना जाता है, परमात्मा ने ज्ञाता है ना अज्ञाता है, कोई विषय हो तो ज्ञान होना है, परमात्मा को कोई विषय नहीं, अकेला है आत्मा, कहां से ज्ञान होना, ज्ञाता भी नहीं कहा जाता अज्ञाता भी नहीं कहा जाता, किंतु बोधा भी कहा जाता है, अगर मैं नहीं जानता हूं ऐसा अज्ञान भी दिखता है ज्ञान भी दिखता है, अविद्या के कारण है, अविद्या के कार्य जो बुद्धि है, बुद्धि में तादात्म्य हो गया अविद्या के संगति से संबंध से, इससे ऐसे काम करता है, बुद्धि का धर्म को अपना धर्म मानता है। ठीक है, बोधा इत्यादि समुत्थानम, ये भी उत्थान हो जाता है, उत्पन्न हो जाता है, भण्यते परमात्मा ऐसा कहा जाता है परमात्मा, पण शब्द धातु है, शब्द करता ऐसे बोलता है परमात्मा को, ऐसा कहा जाता है, माने अज्ञाता बोला जाता, बोधा बोला जाता है इत्यादि। और श्रोता प्रश्चेत रूपस्य तथा इंद्रिय वृत्ति भी कहते हैं, आगे इंद्रिय वृत्तियों को लेकर के, और अविद्या का कार्य इंद्रिय वृत्तियां, उसको लेकर के आत्मा को श्रोता प्रष्टा, पूछने वाले को कहते प्रष्टा बोलेंगे, सुनने वाले को श्रोता बोलते हैं, आत्मा को सुनने वाला देखने वाला दृष्टा श्रोता प्रष्टा मंता ये सब बोला जाता है। बुद्धि में आश्रित करके तो विज्ञाता बोला था, बुद्धा आदि बोला था, और इंद्रिय वृत्ति के द्वारा श्रोता आदि बोला जाता है, निर्विशेष आत्मा को ऐसा बोला जाता है, जो कि इंद्रियादि अविद्या का कार्य है, जो अविद्या के साथ में संगति होने से संबंध होने से उसके कार्य को तादात्म्य कर गए, या ज्ञान ऐसा यहां तक पहुंचाता है, ऐसा शुद्ध आत्मा को यहां तक पहुंचाता है, इतनी बड़ी शक्तिशाली बम है स्थिति का है, इसको भेदन करना सब किसकी बात नहीं है, असंग शस्त्र दृढ़ न चिंता, इसको यही है, एक ही उपाय है, मजबूत तलवार चाहिए इसको काटने के लिए। श्रोता प्रष्टेति, श्रोता प्रष्टा इति रूप स्यात्, ऐसा रूप भी हो जाता आत्मा का, तथैव इंद्रिय वृत्ति भी, जिस प्रकार बुद्धि वृत्ति के द्वारा आत्मा में बोधा और मैं कुछ नहीं जानता माने अबोधा आदि बना था, इस पर इंद्रिय वृत्ति के द्वारा मैं श्रोता हूं प्रष्टा हूं वक्ता हूं दृष्टा हूं इत्यादि बोलता है, ग्राता हूं इत्यादि बोलता है, ये बोलने वाला हो गया। दुखी गौरव द्विजेति शरीरोत्थानता पर, शरीर भाव में उतर जाता है वो अविद्या से संबंध, शरीर का शरीर अविद्या का कार्य, थोड़े शरीर में आ जाता है आत्मा, उस काल को कहता है मैं दुखी हूं मैं गोरा हूं, मैं काला नहीं गोरा हूं बोलता है, गोरा आत्मा गोरा है, आत्मा तो निरूप है, निरूप में कहां रूप होना है, मैं दुखी हूं कहता है महाराज, मैं बुद्ध आजकल बहुत दुखी हूं, शरीर दुखी शरीर है, दर्द यहां हो रहा है, अपना दर्द मानता है, दुखी गौरव दिजस यदि मैं ब्राह्मण हूं क्षत्रिय हूं वैश्य हूं, बस ये शरीर में अभिमान करके ऐसा करता है, अविद्या का कार्य है, अविद्या के साथ संबंध होने के कारण से उसके कार्य में तादात्म्य करके वही अपने को स्वरूप मानता है अज्ञान के कारण। दुखी गौरव दिजस यदि मैं दुखी हूं, मैं गोरा हूं और मैं द्विजाति हूं इत्यादि। शरीरोत्थान था पर, वो परमात्मा जो है ना शरीर में उत्थान हुआ उसका, ये भूत पे समुत्थाय है ना, ये शरीर में उत्थान होना ही है, शरीर भाव में आ जाना ये स्थिति है, ऐसा हो जाता है परमात्मा। गौरव बोलते गौरव, उसी को हिंदी में गोरा बोलते हैं, मैंने शुक्ल वर्ग वाला, ये ऐसा होता है। और भी शरीर भाव में आने पर और भी बोलता है, धनी गोमान दरिद्रो वा धनाद्यर्थ आत्म संगति है, मैं धनी हूं मैं गाय वाला हूं अथवा मैं दरिद्र हूं ऐसा ऐसा, और धनादि अर्थ आत्म संगति कहते हैं, धनादि का जो विषय है ना वो देह के साथ, आत्मा माने देह, देह के साथ संबंध होने से ऐसा करता है, मैं धनी हूं गरीब हूं दरिद्र हूं मैं गाय वाला हूं इत्यादि, धनादि के संबंध देह के साथ है, देह के साथ संबंध करते हैं सब, किंतु वो देह के साथ तादात्म्य है, तादात्म्य होने के कारण धनादि अपना मानता है आत्मा, यहां तक आत्मा नीचे उतर आता है, स्थिति है अविद्या की महिमा से। ठीक है, इसलिए भूत शब्द का अर्थ यहां पर अविद्या ही है, एक बात विकार कहना चाहते हैं। अतद्वान अभी सम्मोहात यथोक्तात्मगतामगात एक अतद्वान भी धर्मान आदि नहीं आत्मा, न धर्मान है न दरिद्रवान है कोई भी, न दारिद्र भी आत्मा में नहीं है, धन भी आत्मा में नहीं है, गोमान भी नहीं है, ऐसे अतद्वान वो आत्मा अतद्वान धनवान आदि न होता हुआ भी, धन वाला तो शरीर होता है आत्मा, अतद्वान अभी सम्मोहात अज्ञान के बल से, सम्यक मोह है अज्ञान, अज्ञान के कारण से यथोक्त आत्मकताम घात, वो धनी आदि शब्दों में चल पहुंच गया, वो ऐसे स्वरूप में पहुंच गया, मैं धनी हूं दरिद्र हूं गोमान हूं इत्यादि में पहुंच गया अज्ञान के संबंध से। अगार इणगत धातु है ना लुंग लगार में, इणोगा लुंगी का आदेश हो गया अगात, अतघातिष्ठा गोपा भविष्य परस में तो स्थिति का लुंग हो गया, आत्मा उस स्थिति में पहुंच गया शुद्ध परिशुद्ध स्वरूप होते हुए अज्ञान के साथ। अज्ञान का ऐसा है अविचारी सिद्ध है उसका स्वरूप, विचार काल में नहीं है, ऐसा पदार्थ है वो अनिर्वचनीय पदार्थ ऐसा है ये, सत भी नहीं कह सकते असत भी नहीं कह सकते हैं, सदसत वह रूप हो नहीं सकता, ऐसी स्थिति क्या है वो, अविचार काल में रूप है विचार काल में खो जाता है, न सदरूप से निरूपण हो सके न असद रूप से, हाँ सत हो तो बाघ नहीं होना चाहिए, त्रिकाल बाध हो जाता है, रज्जु के सर्प का बाध हो जाता है, उसको सत नहीं मान सकते, यदि असत हो तो प्रतीत नहीं होना चाहिए, प्रतीति हो रही है, बंध्या पुत्र की प्रतीति किसी को भी नहीं हुआ आज तक, रज्जु के सर्प की प्रतीति हो जाती है, असत भी नहीं कह सकते उसको, सदसत उभय रूप तो हो ही नहीं सकता, इसलिए अनिर्वचनीय है वो, ये अविचारित सिद्ध पदार्थ को अनिर्वचनीय कहते हैं, वो अविद्या अनिर्वचनीय है, विचार करने में खो जाना है, जब तक विचार नहीं है तब तक रूप है उसका, ऐसा रूप वाली है एक टीका से देखा, एतेभ्य इत्यादि अवतार रही थी, जो एतेभ्य भूते तो समुदाय तानी व अनुमित विनश्यति, ये जो शब्द है मंत्र में उसका अवतरण देते हैं, कहा तेज संबंधम आसाद्य यथाम्ब खिल्यताम अगाधि, कहा जैसे समुद्र का जल जो है ना सूर्य के किरण के संबंध प्राप्त करके माने कठोर भाव को प्राप्त हो गया, ठीक इस प्रकार तथा ज्ञान भूतेभ्य परक छत्रता यथाम, इसी प्रकार अज्ञान रूपी भूत से, कौन सा भूत, जो भूतों का कारण है वो अज्ञान रूपी भूत, अज्ञान रूपी भूत से पर माने परमात्मा क्षेत्र ज्ञताम यो माने जीवत्व को प्राप्त हो गया, ठीक है हमें कहते हैं भूत शब्द से महाभूतेषु रूढ़त्वात् कथम परस्य क्षेत्रज्ञत्व अज्ञान रूपे भूते में अभिधीयते तत्र आशंका आती है, भूत शब्द का तो महाभूत में प्रयोग होता है, ये पंचभूतों में प्रयोग होता है, फिर अज्ञान में कैसे ले गया भूत शब्द का अर्थ, ये प्रश्न उठता है, भूत शब्द से महाभूतेषु रूढ़त्वात् महाभूतों में रूढ़ है भूत शब्द, ये महाभूत ये पंचभूत कथम परस्य, फिर कैसे परमात्मा को क्षेत्रज्ञत्व अज्ञान रूप भूते अभिधीयते, फिर क्षेत्रज्ञत्व आए जीवत्व आए परमात्मा अज्ञान रूप भूत से कैसे कहा, महाभूत से क्यों नहीं मानते हैं, अज्ञान रूप भूत से क्यों कहा, क्षेत्रज्ञ का उपाधि क्यों महाभूत को नहीं बनाया गया, वो अज्ञान क्यों बना रहे आप, ये प्रश्न उठा तो कहा कार्यात्मा कहते हैं, कार्यात्मा अपचया गच्छन यत्र निष्ठां निगच्छति तानि भूतानि विद्येति प्राहुस्तरेन्त्र निष्ठिता, ये तीनों वेदों में जो परिनिष्ठ व्यक्ति है ना, तीनों वेदों के जो अंतिम भाग उपनिषदों में त्रैरामंत त्रयंत तीनों वेदों के जो अंतिम भाग है उपनिषद है, उपनिषद में जो परिनिष्पन्न व्यक्ति हैं इतराम स्थिति निष्ठा हमेशा उसी में रहने वाले लोग हैं ब्रह्मवेत्ता लोग, माने तीनों भूतों की पराकाष्ठा है जो सीमा है उसी को भूत कहते हैं, पांचों भूतों का जो अंतिम सीमा है अपचय काल में माने प्रलय लय काल में जहां जाके अंतिम में बैठेंगे बीज में बैठेंगे वही भूत शब्द का अर्थ वही ऐसा कहते हैं ये वेदांत के मर्मज्ञ जानने वाले लोग ऐसा बताए, ठीक है यत्र सर्वम कार्यम प्रलीयते जहां सारे कार्य का लीज हो जाता है अज्ञानी हो बीज यत्र सर्वम कार्यम लीयते तन मूल कारणम अविद्या भूत शब्द ने उच्चरे जो मूल कारण अविद्या है उसी को भूत शब्द से कहा जाता है, कहा ये भी भूते में समुत्थाय स्थानीय अनुस्थित भूत शब्द का अर्थ वही अविद्या है जहां सारे कार्य का लय होता है वो स्थान यही है भारतीय कार्य का मत है। यदा आचार्य वाचस्पति वाचस्पति मिश्रण है, भावती ने कहा कहते हैं भावती टीका में ब्रह्म सूत्र के भाष्य को भावती टीका है वाचस्पति मिश्र की, वो कहते हैं वाचस्पति मिश्र क्या बोलते हैं क्या नाम रूप बीज शक्ति भूतम अध्याकृतम भूत सूक्ष्म इति ऐसा बोलते हैं वो भावती का नाम रूप बीज शक्ति भूतम। नाम रूप दो रूप में जगत दिखता है, नाम रूप जगत जो है इसका ये नाम रूप की जो बीज शक्ति है, बीज शक्ति जो है ना बीज शक्ति स्वरूपा अध्याकृतम भूतम अध्याकृत हुई भूत सूक्ष्म का भूत सूक्ष्म वही अध्याकृत है तद्य तरी अध्याकृत आशित अध्याकृत अवस्था जो है वही भूत शब्द का अर्थ है। ऐसा वाचस्पति कहते हैं नाम रूप का जो बीज भूत शक्ति है जहां से नाम रूप की उत्पत्ति होती है जिसको अध्याकृत कहते हैं उसी भूत सूक्ष्म वही भूत सूक्ष्म वही है। यदि वह कारण में सूक्ष्म रूप से न हो तो कार्य में थूल भूत कैसे बनेंगे, कारण में सूक्ष्म रूप है वहां तो थूल भूत बनेंगे। तो अविद्या को भूत शब्द से कहते हैं कौन वाचस्पति ऐसा कहकर बोल रहे हैं इति प्रसिद्ध भूतानाम क्षेत्र अनुपत्ति प्रसिद्ध जो भूत है ना ये पंचभूत इससे कोई जीवत तो थोड़ी आता है यहाँ, ये पांच भूत मिलने से जीव नहीं बनता, वही अज्ञान के कारण जीव बनता है। प्रसिद्ध भूत जीवत्व के उत्थापक नहीं है, प्रसिद्ध जो महाभूत है ये जीवत्व के उत्थापक नहीं जीवत्व लाने वाले नहीं है। अब यहाँ बाहर जो भूत है यहाँ पर क्या जीव का प्रतिबिंब पड़ रहा क्या, नहीं अज्ञान भूत का वजह अज्ञान लेना बातिकार ऐसा बोलते हैं अपना मंतव्य देते हैं। आगे तरी उत्थापकाने कार्य कार्य कारणाने ये बात भूतानी इतिहास में क्या जो महाभूत कारण में होते हैं जीवत्व के लिए तो कार्य कार भाव से जो परिणत भूत आए ना शरीर इंद्रिय भाव से परिणत भूत जीवत्व को उत्थापक किसको माना जाए, अविद्या को मानना कार्यकार भाव से परिणत भूत है शरीर इंद्रिय रूप में है ये जीवत्व को उत्थापक किसको माना जाए, अविद्या में क्यों कहा ये प्रश्न उठता है। तरी यदि महाभूत नहीं हो सकते जीव का उत्थापक उस स्थिति में तब उत्थापक आने माने जीवत्व उत्थापक आने जीवत्व को लाने वाले प्राप्त कराने वाले कार्यकारणी ये कार्यकारण जो शरीर है कार्यकारण है नहीं वह अत्र भूत आने कार्यकारण को ही भूत शब्द से कहा गया है। तो इस शंका आ गई तो उत्तर देते हैं पर कहा पर कारण कार्य द्व आत्मा पूर्णत्व कारणात् एतेभ्य विद्या भूतेभ्यो कार्यकारणता मगात कहते हैं कार्यकारणेभ्य पूर्णत्व कारणात् आत्मा पर पूर्णत्व होने के कारण से आत्मा पूर्ण है व्यापक है होने से कार्यकारण भाव से आत्मा अतिरिक्त है पर है पर है किंतु एतेभ्य अविद्या भूतेभ्य जो अविद्या रूपी भूत के कारण आत्मा जो कार्यकारण भाव से अतिरिक्त आत्मा है कार्यकारण तो भाव को प्राप्त हो रहा है अविद्या रूपी भूत के कारण ये कहते हैं मातिकार एतेभ्य विद्या भूतेभ्य कार्यकारणताम अगात आत्मा कार्यकारणताम अगात ये अविद्या रूपी भूत से ही कार्यकारण भाव को दिख भास रहा है वास्तव में कार्यकारण से परे है आत्मा। ठीक है हमें कहते हैं आत्मा पूर्णत्वात् आत्मा पूर्ण होने से व्यापक है पूर्णत्वात् परिच्छिन्न कारण आदि विलक्षण जो कार्यकारण भाव परिच्छिन्न होते हैं ये कारण है ये कार्य भेद है आपस में परिच्छिन्न होते हैं उससे पृथक है आत्मा स्वरूप ऐसा है। आत्मा पूर्णत्वात् आत्मा पूर्ण होने से परिच्छिन्न कारण आदि विलक्षण आत्मा जो है परिच्छिन्न कारण आदि के कारण कार्य से विलक्षण है आत्मा अलग है होते हुए भी सो माने वह आत्मा जो कार्यकारण भाव से अतिरिक्त आत्मा है सा आत्मा वह आत्मा अविद्यात्मक भूत अवसाद जो अविद्यात्मक रूपी भूत है ना जो भूतों का महाकारण है अविद्या बीज अविद्या रूपी भूत के अधीन होकर तदभावम गता कार्यकारण भाव गता अब कार्यकारण भाव में आ गया अविद्या रूपी भूत के कारण यद्यपि कार्यकारण भाव से अतिरिक्त है आत्मा क्यों पूर्ण है वो कार्यकारण भाव जो होते हैं परिच्छिन्न होते हैं तो अविद्या रूपी भूत के कारण से वो आत्मा तदभावम गतः माने कार्यकारण भावम गतः कार्यकारण भाव को प्राप्त हो गया। मूलाविद्या अत्र कार्य कार्यादि भूताभूत शब्द इत्यर्थ कहते हैं तो मूलाविद्या जो है ना अत्र कार्यादि भूता वही जो कार्य बनने वाली जो मूल विद्या मूलाविद्या है मूल अविद्या है जो कार्यादि कार्यकारण भाव में आ रही है उसको यहां भूत शब्द से कहा जाता है कि उसी के संबंध से आत्मा कार्यकारण भाव को प्राप्त हो रहा है वास्तव में कार्यकारण भाव से अतिरिक्त है आत्मा पूर्ण है इसलिए भूत शब्द बात किया तो वही है अविद्या ही है या एते विभूतियों के समुदाय में भूत शब्द का वही है अविद्या, ये वार्तिकार का कहना है। सर्वस्य अनात्मनो अविद्या जत्व फलित महा, सारे जितने अनात्म पदार्थ है ना सब अविद्या जन्य है। तो कार्य में जो धर्म आएगा कारण के धर्म के बिना कार्य में धर्म नहीं आ सकता। तो यहां पर भूतत्व आ रहा है तो वहां भी भूतत्व था, तो अविद्या रूपी भूत कारण है, आत्मा को संसार में कार्यकाल भाव में डालने वाला कारण वही है, अविद्या रूपी भूत है, उसके साथ संबंध होने से ठीक कहते हैं। यतः कहा यतो विद्यावत अधिहेतु तद इच्छित न तो सन, यतो अविद्यावत अधिहेतु, ये आत्मा में जो कार्यकारण भाव का हेतु क्या है, अविद्या ही है। पूर्ण आत्मा का परिचन्न भाव में दिख रहा है, कार्यकारण भाव में दिख रहा है, इसका कारण क्या है, अविद्या। यतः यस्मात् कारणात् अविद्यावत अधिहेतु, जो कार्यकारण भाव को प्राप्त होने में हेतु अविद्या ही है। तद उच्छित अतो न सन कार्यकारण भेदो अयम, कहते हैं ब्रह्मास्मिति प्रबोधता तद हेतु चित्त, कार्यकाल भाव की जो हेतु था आत्मा को कार्यकाल भाव लाने वाली जो हेतु अविद्या है, उसके उच्छेद हो गया किसके द्वारा, अहम ब्रह्मास्मि ज्ञान के द्वारा, ये प्रबोध से ज्ञान से। तो अतो कार्यकारण भेदो अयम न सत, फिर कार्यकारण भाव आत्मा में नहीं रहेगा, अज्ञान नष्ट होने पर कार्यकारण भाव समाप्त हो गया। ठीक है, ठीक है, मैं कहते हैं केचित तो कुछ लोग कहते हैं कार्य निवृत्ति में शून्यता वसायनम वसायनम आहु, कुछ लोग कहते हैं कार्य का जो अवसान होता है, लय होता जाता है, अन्य शून्य में होगा, अज्ञान में नहीं शून्य में लय होगा कहते हैं, बौद्ध आदि ऐसे मानते हैं। केचित तो कार्य निवृत्तिम, कार्य की जो निवृत्ति होती है जब लय होता जाएगा, कहां पहुंचेगा, शून्य में जाके बैठेगा, तो कुछ नहीं है अंत में, कुछ नहीं पहुंच जाएगा, ऐसा कहते हैं कुछ लोग। केचित तो माने बातिकार कहते अज्ञान में होता है कार्य का विलय, अंत में कहा अज्ञान है, वो भाव पदार्थ है, शून्य नहीं है, ये वस्तु है अज्ञान। किंतु ये कुछ लोग कहते हैं केचित कार्य निवृत्ति में शून्यता अवसायन आहो, कार्य के निवृत्ति जो है शून्यता में अवसान होने वाली होती है, ऐसा कहते हैं। तान निवर्तयन, उनके निवृत्ति करते हैं बातिकार कहते हैं भेद निवृत्ति फल आह, भेद के निवृत्ति का फल बताते हैं। तस्मिन कहा, तस्मिन ध्वस्त है, शून्य को तो ध्वस्त किया नहीं जा सकता, तो तस्मिन से किस में अविद्या, अज्ञान है वो, नहीं तस्मिन कार्यकारण भेद ध्वस्त है, अविद्या के ब्रह्म विद्या से ब्रह्म ज्ञान से अविद्या की दोस्ती हो गई, अविद्या की दोस्ती होने से कार्यकारण की दोस्ती हो गई, तस्मिन ध्वस्त माने कार्यकारण ध्वस्त है, कार्यकारण भाव ध्वस्त होने से आत्मा में जो कार्यकारण भाव नहीं रहेगा तब तस्मिन ध्वस्त माने कार्यकारण भाव ध्वस्त है, ध्वस्त होने पर अतः क्या होगा, संबोधात सम्यक बोध के द्वारा, अहम ब्रह्मास्मि बोध के द्वारा संबोधात, केवल ऐकात्म शेष रहा, केवल ऐकात्म भाव शेष रहेगा, शून्य में नहीं जाएगा, आत्मा शेष रहेगा। ठीक है, विश्व संज्ञा नास्ति पूर्ण प्रज्ञप्ति बात होता, विश्व संज्ञा अस्य नास्ति, उस काल में इसके विशेष नाम नहीं रहता है, जब ब्रह्म ज्ञान के द्वारा अविद्या का दोस्ती हो गई, अविद्या का दोस्ती होने से अविद्या का कार्य कार्यकारण भाव में आत्मा गया था, उसका ध्वस्त हो, वो भी ध्वस्त हो गया, अब कार्यकारण भाव नहीं रहा, केवल एक आत्मा मात्र रह गया, उस काल में ये देवदत्त एकीकृत आदि विशेष नाम नहीं हो सकता, विशेष संज्ञा से रहित हो जाता है, विशेष संज्ञा नास्ती है ना। ये तो भूति पर समुदाय तान एवं अनुविष्टित न प्रत्य संज्ञा अस्थित आगे, इससे विमुक्त होने पर शरीर भाव से कार्यकारण भाव से अतिरिक्त होने के बाद इसका संज्ञा नहीं रहती है, विशेष नाम नहीं रहेगा, क्या अर्थ है। टीका में कहते हैं ऐक्य संबोध से आदित्य बंधों से, अहम ब्रह्मास्मि जो बोध है ना ऐक्य बोध, ऐक्य संबोध से ऐक्य जो सम्यक ज्ञान है, अहम ब्रह्मास्मि ऐसा ज्ञान हो गया जब, तो आदित्य बंधों से उसके द्वारा आविद्यक जो बंधन था कार्यकारण भाव था उसका नाश होने पर, ध्वस्त होने पर हेतुत्व समर्थनार्थ अथ शब्द, तो वार्तिक में जो अथ दिया था वो इसलिए था, तस्मिन ध्वस्ते अथ, अविद्या ध्वस्त होने पर आविद्यक बंध ध्वस्त हो जाता है, इसके लिए अथ शब्द लगा है वार्तिक। एक संज्ञाभावे कैवल्य से अपमर्थत्व आसंज्ञा, बस नाम ही नहीं रहेगा कुछ भी, तो कैवल्य होना तो कोई पुरुषार्थ नहीं हुआ, कुछ बता ही नहीं, ये संकट करके उत्तर देते हैं नहीं ऐसा नहीं। अश्य कहा, कहते हैं अविद्या संगते रहस्य जायते अनेक रूपवान, ये अनेक रूप जाए ना, अविद्या के संबंध से था इस आत्मा का, अच्छा माने आत्मा ना, इस आत्मा का जो अनेक रूप था अविद्या के कारण संबंध से था, चेतना चेतना भाषा आदि है आगे कहेंगे कैसे अनेक रूप होगा। अनेक रूपवंतम स्वभावम विशदी कुर्बाना, अनेक रूप वाला स्वभाव आत्मा को ही दिखाना, अविद्या के संबंध से अनेक रूप बोला जाता आत्मा, तो उसी को विस्तार करते हुए अनेक रूपवंतम स्वभावम, जो अनेक रूप वाला जो स्वभाव है आत्मा का वह विशदी कुर्बाना, उसको विस्तार करते हुए चिदाभास वैशिष्टम तस्य आचरते, चिदाभास विशेषण दो रूप हो जाते हैं कहा जाते हैं, उसे विशेषता चिदाभास विशेष चेतन कहा जाता है, जो चिदाभास नहीं उसे जड़ कहा जाता है इत्यादि, चेतना चेतनाभास आत्मानात्म तो लक्षण, आत्मा और अनात्म स्वरूप चेतन और अचेतन, ये आत्मा का ही विस्तार होता है अविद्या के संगति से। किसका विस्तार है? अज्ञान के संबंध से, अज्ञान के कार्य में अम्बुद्धि और तारात्म हो जाता है, अनेक रूप हो जाता है। अविद्यायाम एव अनेक रूपत्वम प्रतीतिम आयातम, अविद्या एक ही अविद्या है, उसी एक अविद्या में अनेक आत्मा में अनेक रूप कैसे आया? अविद्या एक और आत्मा उसके संबंध का विषय, आत्मा में अनेक रूप कैसे होगा? अविद्या तो एक ही है, तो एक ही रूप होना चाहिए आत्मा का, वहां तो अनेक में तादात्म्य कैसे होता, ये शंका है। अविद्यायाम एवं अनेक रूपत्व प्रतीति के मार, अविद्या के अनेक रूप हो गया, चेतना अचेतना भास आवास आदि इनका होगा सब, तो चेतन में क्या आया? ये तो अविद्या का रूप है, तो चेतन में कैसे हुआ अनेक रूप? शंका आगे तो कहा कार्य, कहा कार्यकारण रूपेण मिथोपेक्षाश्रम तम कार्यकारणता आत्मा पेबम तमो वसा देगा। देखो भाई, दो रूप में है आपका ये तम, अज्ञान जो दो रूप में काम कर रहा है, कार्य रूप में और कारण रूप में, कार्य कारण रूपेण मिथो अपेक्षा श्रमित, दो की अपेक्षा फैली हुई था, अज्ञान जो है दो रूप में दिखता है, या तो कार्य रूप में दिखता है या कारण रूप से, ये कारण है ये कार्य है, अविद्या का स्वरूप इस रूप में दिख रहा है। तम कार्य कारणता में आता है, उस तम के साथ संबंध से आत्मा भी एवं तमो वसात, उस अज्ञान के बस से कार्य दो भाग में, दो विभाग में तम है और उस तम के साथ संबंध से आत्मा भी दो भाव में दिख रहा है, कार्यकारण भाव में दिखने लग गया, ये स्थिति है भाषण लगाता है। ठीक है, कहते हैं न केवलम आत्मा अज्ञान वसात कार्यकारणता होता, केवल अज्ञान के कारण से कार्यकारण भाव दो ही रूप प्राप्त नहीं हुआ आत्मा, और भी रूप है इसका, केवल दो ही रूप नहीं, न केवलम आत्मा, ये जो आत्मा है अज्ञान वसात अज्ञान के संबंध से कार्यकारणता होता, केवल कार्यकारण भाव को प्राप्त हुआ इतना ही नहीं, किंतु और भी है, स्वाभाष विशिष्ट अविद्याकृत बुद्धियादि उपाधि वसात मातृत्वादि भावम च आप्तवान इत्या, तो किंतु और भी रूप है इसका, दो ही रूप नहीं कार्यकारण मात्र रूप है आत्मा का, अपने आभास विशिष्ट चिदाभास विशिष्ट जो बुद्धियादि विशिष्ट, जो अविद्याकृत बुद्धियादि है ना, अविद्या के द्वारा बनाए गए बुद्धियादि के साथ संपर्क करके क्या हो जाता है, मातृत्वादि भाव, मैं प्रमाता हूं, ये ऐसे भाव भी बनाता है, मैं करता हूं भोगता हूं प्रमाता हूं, ऐसे बुद्धि करता है, क्यों? केवल यही कार्यकारण भाव दो ही नहीं, अविद्या के द्वारा जन्य जो बुद्धि आदि है उसके साथ तादात्म्य करके मातृत्वादि भाव, मातृ से जो अर्थ आया तो प्र लगा देना, प्रमातृत्वादि भाव, मैं प्रमाता हूं, मैं प्रमेय नहीं हूं प्रमाता हूं इत्यादि, करता हूं भोगता हूं इत्यादि भाव भी आ जाता है। ठीक है, भाव स्वाभाष इत्यादि भाष्य में कहा था इसी को, स्वाभाष बहुतामेति मनोबुद्धियादि उपाधि भी, अपने आभास के द्वारा चिराभास के माध्यम से, स्वयं आत्मा अनेक नहीं बनता, चिराभास के माध्यम से, चिदाभास के माध्यम से बहुतामेति बहुत रूप प्राप्त करता है, मनोबुद्धियादि उपाधि भी मन बुद्धि आदि उपाधि के द्वारा, तमो हेतु समुत्थानम, ये सबका मैं करता हूं भोगता हूं बद्धा हूं इत्यादि का उत्थान करने वाला कौन है? तम है कारण, अज्ञान के कारण ऐसा बोलता है आत्मा, न करता न भोगता कुछ है ना आत्मा, ऐसी तमो हेतु तम के कारण है कहा, तमो हेतु समुत्थानम उसी है उत्थान होना, आत्मा के इस रूप में उत्थान होना तम हेतु है, न वेदमेति अग्रहात्मकम मिथ्या ज्ञान, मैं नहीं जानता हूं ऐसा जो अग्रह स्वरूप ग्रहण नहीं होना, मैं नहीं जानता हूं, इसको जानते हो नहीं जानता ऐसा, इस रूप का मिथ्या ज्ञान, इसका कारण क्या है? तम है, मिथ्या ज्ञान तम पूर्वत ऐसा मिथ्या ज्ञान कराता हुआ। क्यों? कभी कभी मैं नहीं जानता हूं बोलता है, अज्ञान मिथ्या ज्ञान कराता हुआ। कभी ज्ञान रूप आत्मा है और मैं नहीं जानता हूं बोलना, यहां तक पहुंचाता है ज्ञान। सूर्य मैं अंधेरा हूं कहना जैसा होगा संभव है ऐसे ही ज्ञान स्वरूप ज्ञात स्वरूप ज्ञात स्वरूप ज्ञान स्वरूप होता हुआ मैं नहीं जानता हूं, यहां तक आत्मा को गिरा देता है। इंद्रिय पर करो तो खाली इतना ही नहीं, इसी प्रकार और भी मिथ्या ज्ञान कराता है। केवल इतना ही नहीं, केवल बुद्धि में जाकर के प्रमातृत्व आदि कराता है, इतना ही नहीं और भी कराता है मिथ्या ज्ञान, और भी कराता है इस आत्मा को एकाने जाते हैं। ठीक है, समुत्थानम इत्थम उक्त्वा तत्र क्रमम आह, समुत्थान इस प्रकार बता करके यते विभूति करते, अविद्या से उत्पत्ति है इसकी, अविद्या के कार्य जो कार्यकार भाव है उसमें तादात्म्य के द्वारा सब ये हो गया। समुत्थान तो बता दिया, आत्मा के उत्पन्न बता दिया, अब कहते हैं तत्कार्य बुद्धियादि कृतम आह कहते हैं समुत्थान यथम उत्तर तत्क्रमम आह, वह क्रम बताते किस प्रकार समुत्थान होगा। सबसे पहले बुद्धि में पड़ जाता है इसका, क्या होगा अविद्या का जो छाप है बुद्धि में पड़ जाता है, तब बोल रहे मैं प्रमाता हूं अमुक को बोले करता भोगता हूं कहने लग जाता है। उसके बाद इंद्र में पड़ेगा बोलते हैं, क्रम ये दिखाते हैं तम इत्यादि कहा, तम कुर्वत दृक इस प्रकार तम करता हुआ, क्या करता हुआ न वेदवीति अग्रहात्मक मिथ्या ज्ञान कुर्वत ऐसा कराता हुआ। सर्वात्मन हटिका में सर्वात्म सर्वम आत्मना समुत्थानम अज्ञानजम, जो भी चाहे बुद्धि में कर्ता भोक्तापना मानना ये उत्थान है, चाहे इंद्रियों में द्रष्टा श्रोता आदि बनना ये आत्मा का उत्थान, अथवा शरीर में धनी दरिद्र गोमान आदि मानना ये आत्मा का समुत्थान जो बता रहा है, ये सब अविद्याजन्य है। ये कहते हैं सर्वम आत्मा का समुत्थान, जो जो भी माने बुद्धि में तादात्म्य होना अथवा बुद्धि के कार्य को अपने मानना, बुद्धि में तादात्म्य होना या इंद्रियों में तादात्म्य होना या छूल शरीर में तादात्म्य होना, सब ये क्रम है। ये सब ये क्या है समुत्थानम अज्ञान जम अज्ञान जन्य है, सब ज्ञान काल में नहीं है कोई। इत्यत्र न विवाद, कोई विवाद नहीं है। जितने भी आत्मा में जो जो आरोप किया जाता है, बुद्धि का धर्म शरीर का धर्म इंद्रियों का धर्म, ये सब कोई विवाद नहीं है, अज्ञान जन्य है। अज्ञान जम इत्यत्र अभिवाद न विवाद तच्च तमो अज्ञानम आरव, सबसे पहले अज्ञान सबसे पहले क्या करता है न वेदनी करके आत्मा को ढक देता है, न वेदनी अज्ञान का क्रम ऐसा है। आरव पहले अज्ञान न वेदनी मूढ़ो अस्मि, इस विषय में मूढ़ हूं कुछ जानता नहीं, न वेदनी ऐसा कर देता है, माने आत्मा को आवरण कर देगा, आवरण शक्ति काम करेगी, उसके बाद विक्षेप शक्ति काम करने लग जाएगी, माने बुद्धि का धर्म आरोप कर देगी, इंद्रियों के धर्म आरोप करने लग जाएगी और स्थूल शरीर का धर्म आरोप करने लग जाएगी, क्योंकि पहले आवरण शक्ति काम कर जाती है, न वेद में मैं नहीं जानता, अधेरा हो गया, उसके बाद रूपांतर में दिखा ये काम करती, क्यों अज्ञान में दो शक्ति है आवरण शक्ति और विक्षेप शक्ति। तो आवरण शक्ति पहला तमो अज्ञान आदो न वेदमी, तम जो है ना अज्ञान सबसे पहले ही काम करता है, न वेदमी करके ढक देता आत्मा को, आत्मा बोले मैं नहीं जानता, मूढ़ो अस्मि अग्रहात्मक मिथ्या ज्ञान गुरुवत, मैं मूढ़ हुआ इस प्रकार जो अपना स्वरूप का ज्ञान नहीं होना, अग्रहात्मक जो मिथ्या ज्ञान गुरुवत जो झूठा ज्ञान उत्पन्न कराता हुआ अज्ञान क्या करेगा, केवल तत्सदृशम मिथ्या ज्ञानांतरम करते उसी प्रकार अन्य मिथ्या ज्ञान भी कराता है, केवल मैं नहीं जानता हूं इतने में नहीं रहेगा, मैं गोद्दा हूं जानकार हूं बुद्धि के धर्म लाके बोलने वाला हो गया, मैं दृष्टा हूं मैं अंधा थोड़ी हूं देखने वाला हूं चक्षु का धर्म लाके बोलता है, श्रोता हूं सुनने वाला हूं, तब तक इंद्रियों के धर्म को अपने में आरोप करके अपने को श्रोता बुद्धा पष्टा मंता विज्ञाता सब मानने लग जाता है, ये भी मिथ्या ज्ञान है सभी। श्रोत्र आत्मा थोड़ी है वो, तो श्रोत्र से श्रोत्रम है, श्रोत्र का भी श्रोत्र है वो, तो श्रोत्र आत्मा ने चक्षुषा चक्षु आंख का भी आंख है वो, उसके धर्म आरोप करता है। एक बात अविद्या मात्र में तम उत्थान मुक्त, ये आत्मा का जो इस रूप में उत्थान होना किस रूप में, माने करता हो भोगता हो माने दृष्टा हूं प्रष्टा हूं, यही उत्थान है यहाँ, यद्य विभूति और समुत्थाय का अर्थ अविद्या मात्र निमित्तम उत्थान भोगता हूं, अविद्या मात्र ही उत्थान है, मैं करता हूं भोगता हूं इत्यादि कहने में अविद्या ही कारण है। तद कार्य बुद्धियादि कृतम तदाह, वो अविद्या का कार्य जो है ना, जब उत्थान हो गया आत्मा का उस कारण में तत्कृत अविद्याकृत कार्य जो है ना वो बुद्धियादिकृत बुद्धियादि के कारण बताते हैं, बुद्धियादिकृत तदाह अविद्या इत्यादि शब्द से कहा था। अविद्या कार्य बुद्धिस्त प्रत्येक आभास रूपवत, जैसे अविद्या के कार्य में बुद्धि में स्थित प्रत्येक का आभास हो जाता है, चेतन का आभास हो गया होने पर क्या कहते हैं वहां उसके बाद बुद्धा इत्यादि समुत्थानम भंडते परमात्मा, बुद्धा आदि कहा जाता है बुद्धि में तादात्म्य होने के बाद, अविद्या का कार्य बुद्धि में स्वाभास जब चिदाभास हो गया उसके बाद बुद्धि के अपना स्वरूप मानता है, वो चिदाभास मानने के बाद बुद्धि के धर्म जो बुद्धा आदि था वो अपने को धर्म मानने लग गया, यहां तक गिर जाता स्थिति है। आगे कहते हैं ठीक है, आदि शब्द है ना भोक्तृत्व आदि होती है, बुद्धा इत्यादि है ना आदि से क्या लेना, बुद्धा श्रोता भोक्ता कर्ता भोक्ता, बुद्धि के धर्म ऐसा भी अपने बल आता है वहां तादात्म्य कर, इंद्रिय निमित्त उत्थान महा, इंद्रिय निमित्त भी आत्मा तक उत्थान हो जाता है अविद्या के संबंध से, क्या होगा दृष्टा प्रश्न आदि इंद्रिय है, इंद्रिय में तादात्म्य करके वो अपना धर्म मानता है, यही है इस रूप से समुत्थान है। श्रोता इत्यादि कहा था, श्रोता प्रश्नेति रूप सात तथैव इंद्रिय वृत्ति, जिस प्रकार बुद्धि वृत्ति के द्वारा भोक्ता बोद्धा आदि बना था उसी प्रकार इस वृत्ति के द्वारा, इंद्रिय वृत्ति के द्वारा मैं दृष्टा हूं पश्ता हूं प्रश्ता हूं श्रोता हूं इत्यादि बोलता है, इंद्रियाणि वा तद्वारिका वा या वृत्तय तावी करना, चाहे इंद्रिय ही है निमित्त या इंद्रियों के द्वारा ऐसा बोलता है, इंद्रियाणि इंद्रियाणि वा इंद्रिय ही है अथवा तद्वारिका या वृत्त जो वृत्ति बनते हैं, या तो इंद्रिय ही है अथवा इंद्रिय की जो वृत्ति है उनके माध्यम से ऐसा बोलता है, क्या बोलता है मैं दृष्टा हूं पश्ता हूं इत्यादि बोलता है। थोड़ा देह कृतम तरह समुत्थान, थोड़ा देह कृत समुत्थान ये थोड़े रूपये तादात्म्य होगा हो जाता है अज्ञान से संबंध होने के कारण आत्मा का, दुखी दुखी गौरव द्विजश्चेती शरीर उत्थानतः पर, जो परमात्मा है ना शरीर में उत्थान होने से शरीर भाव में आने से, अज्ञान से संबंधित शरीर भाव में आ गया मैं मनुष्य हूं पन में आ गया होने से मैं दुखी हूं मैं गोरा हूं और मैं द्विजन्मा हूं मैं द्विजाति हूं ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य में कोई वह हूं इत्यादि, देहाभिमान आ जाता है परमात्मा को ऐसा हो जाता है। और भी होगा देह बतो धनादि संबंध कृतम तरह, देह वाला का स्थान के साथ संबंध होता है, जब देह वाला बन गया आत्मा तो बाह्य धनादि के साथ संबंध बाह्य पदार्थ के साथ संबंध करता है तादात्म्य करता है वहां भी वहां तक पहुंचाता है, तब कहते हैं धनी कहता भाई धनी हूं कहता है, धनी गोमान में गाय वाला हूं दरिद्र हूं इत्यादि बोले मान बाहर के पदार्थों के साथ भी जुड़ जाता है, केवल बुद्धि के साथ जुड़ा इतना नहीं इंद्रियों के साथ जुड़ा इतना नहीं शरीर के साथ जुड़ा नहीं बाह्य पदार्थों के साथ जुड़ जाता है, मैं गाय वाला हूं धनी हूं दरिद्र हूं। आत्मशब्दो देह विषय, यहां पर आत्मशब्द जो आया कहां धनी गोमान दरिद्रोदि धनादि अर्थ आत्मसंगते, जो आत्मसंगते में आत्मशब्द देह के संबंध से अर्थ है, आत्मशब्द देह को विषय करता है यहां इस श्लोक में, जो धनी गोमान दरिद्रो वा धनादि अर्थ आत्मसंगते, जो आत्म यहां का आत्मा आत्मशब्द देह को संबंध रखता है, देह के संबंध से मैं धनी हूं गरीब हूं आदि बोलता है कहा। आत्मनो मिथ्या भूतम उत्थान उपसंगति, आत्मा में जो उत्थान है ना जो बुद्धि भाव में आना इंद्रिय भाव में आना शरीर भाव में आना बाह्य पदार्थ भाव में जाना ये मिथ्या ज्ञान है, ये उत्थान वास्तव में उत्थान है ही नहीं, असंग का कहां पर संग होगा वास्तव में, जब अहम ब्रह्मास्मि बोध के द्वारा जब अज्ञान की निवृत्ति होगी उस काल में न बुद्धि रहेगी न इंद्रिय रहेगी न शरीर रहेगी, मान कारण नाश से कार्य स्वतः ही नष्ट हो जाएंगे, फिर आत्मा का कहां संबंध होना है, यही है एक आत्मनो मिथ्याभूतम उत्थान उपसंगति, मिथ्याभूत उत्थान था वास्तव में उत्थान है ही नहीं आत्मा का, कल्पना ऐसा भी है अज्ञान के कारण, इसको उपसंहार करते हैं ये कहा, उपसंहार करते हैं क्या शब्द से अतद्वान कहा था, अतद्वान अभी सम्मोहा, तद्वान नहीं धनवान आदि नहीं है आत्मा, वो शरीर होता है धनवान आदि, अतद्वान अभी तदा आत्मा वो जो अतद्वान होता हुआ अभी सम्मोहा अज्ञान के कारण से, यथोक्त आत्मग्राम घात मन धर्माद आदि स्वरूप में चला गया, मैं धनवान हूं, दरिद्र हूं, गरीब हूं, इस स्वरूप में पहुंच गया आत्मा। समय हो गया है, यहीं रखते हैं, फिर करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति।